Plaça de Nou. Hola, bona tarda, benvinguts a Plaça de Nou, el programa de Castells a Ràdio Mollet, el 96.3 de la FM, el programa que cada dilluns o cada dissabte, segons quan el sentiu, us porta tota l'actualitat de la colla de la nostra ciutat, els castellers de Mollet, i també doncs, comentem l'actualitat del món casteller, que ara ja que comença a venir bon temps, ja la primavera, ja comencem a entrar en temporada forta, diguéssim, de castells, i pràcticament hi ha actuacions cada setmana. Doncs, com sempre, començarem repassant els horaris d'assaig. Horaris d'assaig, sí. Castellers de Mollet. Sí. Dimarts de 8 a 10 del vespre. Dimecres, assaig a la Canalla a partir de les 7:30. Uh-huh. I divendres de 9 a 11 de la nit. El lloc d'assaig és el Centre Cívic Lera, al carrer Cervantes, 1923, de Mollet del Vallès. Això, si s'entra per la porta principal, quan està fora de l'horari de l'obertura del centre, s'ha d'accedir per la porta del pati, que és el carrer Ferrocarril, diguéssim, 16 bis o 17, o no sé, entre el 16 i el 18. Però normalment és entre el 16 i el 18, el 17. Però és que el 17 seria l'altra banda. A l'altra banda no hi ha... És o la via ronda o la via del tren. Bueno, entre el 16 i el 18. És la part de darrere de l'era. Sí, part de darrere de l'era. Mm. També hi ha els divendres les classes de l'Escola de Gralles i de Tavalls, uh-huh, en diferents grups a partir de les 7 de la tarda, i també les diferents reunions de treball. Les reunions de junta, que són els dimecres, a partir de també quarts de 8, les 8. 7 i mitja. 7 i mitja. Més o menys, coincidint amb l'assaig de Canalla, correcte. I a la reunió de la tècnica és el divendres a partir de les 8, una hora abans de començar l'assaig, i la comissió que ara mateix la que està en marxa és la comissió de preparació de la 20a diada, que es reuneix cada 15 dies els dimarts després d'assaig. Vam tenir una reunió la setmana passada i, per tant, aquesta setmana no toca la setmana que ve. Una comissió que està portant ja una bona feina, que esperem que durant tota la temporada surti, perquè no només volem fer que se'ns vegi durant la diada, sinó durant tot l'any a totes les festes que podem a Mollet. Què més hem de comentar? Les maneres de contactar amb la colla per telèfon. El 93 509 41 16 i el 615 38 44 82. Recordem que el telèfon fix és un telèfon amb un contestador que normalment no atén ningú, però podeu deixar el vostre nom, el vostre telèfon, les dades de contacte, i ens posem, et trucarem de seguida que puguem, i si no, doncs truqueu al mòbil, que és la manera més fàcil de poder parlar amb algú. Què més hem de comentar? La pàgina web? Sí, és www.castellersdemollet.cat. I l'adreça de correu electrònic? info@castellersdemollet.cat. També podeu participar en directe al programa el dilluns de diferents maneres. La primera és trucant per telèfon a la ràdio al 93 570 68 66 per entrar en directe, feu qualsevol comentari, i si no, tenim el Roger Parera pendent de les vies informàtiques. Sí, diguem-ho així, de les xarxes socials. Mm-hmm. Tenim el Facebook i actiu, recordem l'adreça, www.facebook.com/castellersdemollet. I el Twitter també ja el tenim actiu. Recordem, els nostres usuaris, @casteller, sense l'S final, perquè no ho permet el Twitter, perquè és massa llarg, Casteller Mollet. Mm. De moment la cosa està paradeta. Està paradeta. Si la gent encara deu estar treballant o sentint-nos al cotxe o... Molt bé, doncs si voleu fer qualsevol comentari, doncs teniu totes aquestes vies obertes i anem a repassar també els horaris de programa, que ja com podeu sentir és en directe de 8 a 9 del vespre cada dilluns a 96.3 de la FM Ràdio Mollet, amb la repetició dissabte d'11:30 a 12:30, i també teniu el podcast, que podeu escoltar el programa a la xarxa un cop el pengem, que normalment és la mateixa nit del programa. No ens hem presentat a l'equip, és que avui he entrat amb ganes. Jo. No vaig venir la setmana passada, avui he entrat a saco, Paco. Doncs anem a presentar els que estem avui, ens heu sentit. Però bueno, comencem per la meva dreta, tinc el Wally. Què tal? Bona tarda. Bona tarda. Continuem la roda amb el Roger Candela. Bon dia al dematí. Bon dia al dematí. El Roger sempre se'n recorda de la gent que es porta dissabte, eh? Sí. I el Roger Parera. Bon vespre. Doncs qui us parla, en Bori, i els controls tècnics, el Dani Padilla. Doncs entrem en matèria amb les coses de casa. Tothom pot ser casteller. Tothom té un lloc a la colla. Vine a Castellers de Mollet. Bé, com sempre començarem les coses de casa fent una valoració de com van anar els assajos de la setmana passada, començant pel de dimarts, que com acostuma a ser habitual, doncs ve poqueta gent, però dintre de la poca gent que ve, doncs es fa bona feina. Uh-huh. I ara més tenim l'avantatge de que ara ja fa bon temps i ara ja sí que podem assajar el pati sense cap problema. Ara ja podem prendre el sol. I recordo una anècdota que sí que em va comentar l'altre dia, no me'n recordo qui va ser, em sembla que el Juan, diu... Serà possible que ara que assagem a fora les nenes de Flamenc surtin a les 9 en punt de la sala? Els divendres, no? Sí, sí. Si volen aprofitar amb el sol, home. Doncs... Bueno, coses que passen. Sí, sí. Com que ara fa bon dia, volen sortir abans. Bé, doncs el que dèiem, l'assaig de dimarts són més aviat dedicats a, com diem cada setmana, a treballar a la gent, a no perdre la forma, i encara que vingui poca gent i gairebé no tinguem canalla, perquè la canalla ve a l'assaig del dimecres, doncs mirem de fer estructures, sobretot els ferros de fora, uh-huh. Mirar de posar pes a gent que se li ha de posar, i doncs més o menys fer alguna petita estructura dintre de les... amb les limitacions de la poca gent que tenim, doncs mira de fer el màxim possible. Bé, és el que sempre comentem, no? Si els dimarts venen 15-20 persones... com a molt estirar. Fins i tot a vegades ja han vingut 10. Però aquestes 10, 3 o 4, són aquelles que no les pots matxacar, no les pots provar, no els hi pots dedicar temps al divendres perquè tens 40 persones, doncs aprofites i ho fas. I a part el que deies tu, que recordo que aquest dimarts passat, si no sigui equivocat, vam aprofitar i vam fer mitja estructura de 5. Mm. Recordo que vam estar fent la part de la torre del 5, o sigui, sí. amb la rengla del mig i la torre, amb la gent que hi ha d'anar-hi. Amb alguns de la gent que hi ha anat, evidentment, no tots, no? Mm. Però, igual, vaja, no són assajos que no es desaprofiten. Evidentment, sempre fem la crida de com més gent millor, però, bueno, sempre se li treu aquest suc de dir, bueno, doncs, gent que no puja normalment o que hauria de... que és una persona que pot arribar a pujar, doncs se la matxaca, se la treballa perquè pugui algun dia arribar a pujar. Cosa que no es poden fer els divendres. Escola castellera. Sí, sí, sí, correcte. El que sempre hem dit escola castellera. Doncs l'assaig de dimecres de canalla, doncs... s'està treballant en consolidar la nova parella, una nova parella de dosos que rebaixi el pes de la que tenim fins ara. Uh-huh. I doncs també cal dir que darrerament han vingut nenes noves i doncs també s'està treballant amb elles. Sí, ja venen divendres i tot. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, fa un parell de setmanes, no? Van venir fa dos dimecres, em sembla. Sí. I em sembla que d'aquestes noies o nenes o... com vulgueu dir-li que han vingut, em sembla que ja no em pregui que ja s'han fet sòcies. Sí, vull dir que molt bé, molt bé, molt bé. Mm. I el divendres doncs, també va venir alguna nena nova, que és una família d'algun membre de la colla, que la vam estar provant i bueno, aviam si ho consolidem. I una altra, un parell de canalla i ja bastant nens. Mm. Ara si... No arribem als 37 que deia la Jessica que tenia la setmana passada. Déu-n'hi-do, eh? Bueno, però aquest devem tenir ja una desena ben llarga, si comptes tots els nous, potser. Déu-n'hi-do. El que... Jo no sé, la Jessica sí, també deia 37 dels bons, no? D'aquells que pugen i tal, potser també. No, no, ja va dir de reserva, en general, no? Es referia a la quantitat. Si té 37 de bons, ja... Home! La resta de bons ja se'n n'és com a mínim. Fa, no sé, fa uns quants anys vam calcular així, a grosso modo, que els números de Minyons de Terrassa i els nostres eren... que hi havia un ordre de diferència, és a dir, els nosaltres multiplicàvem per 10 els nostres números i era Terrassa, no? La gent que venia a l'assaig, la gent que... bueno, evidentment, l'alçada dels castells no, però... el pressupost anual, el que gastaven al local, el que els donava l'Ajuntament, tot era multiplicat per 10, no? Més o menys, més o menys. I dic, si fas la cosa inversa, no? Nosaltres hauríem de tenir 3,7, no? I bueno, tenim. 4. I en tenim més. 4, no? Això, per posar números enters. En tenim més de 4. Això vol dir que estem millorant. Sí, espero que sí. Bueno, hi ha uns mínims, no? M'imagino, si no en tens 2, com a mínim no pots fer ni un pom de dalt. O sigui que... Bueno, l'equip de Canalla, doncs, jo el veig que està creixent i això és lo interessant, no? Que creixi, que vagin cadascun consolidant-se en la seva posició i a fer castells lleugers. Mm-hmm. Molt bé, doncs, l'assaig de divendres, jo ara parlo de la part que vaig fer jo, que també ho podem comentar amb el Parera, que és el cap de pinyes, es va treballar... una nova manera d'agafar els laterals. Posar sí. una sola mà, però reforçant amb l'altra. Amb l'altra, sí. Sobretot pel tema dels pilars, no? Mm. És una cosa que ja ho havíem vist, o almenys jo ho havia vist en algunes altres colles que ho feien. Ho havia parlat amb algunes altres colles i si ho fan. I bueno, fa un parell o tres setmanes, parlant amb la gent, escolta, a veure si ho provem algun dia assaig, que tenim el temps. I com que l'assaig de fa 2 setmanes, o la setmana passada, són assajos que no tenim actuació, amb la qual cosa vas una mica més provant certes coses, ¿vale? Doncs vam dir, bueno, doncs provem això, no? I com a tot arreu hi ha gent que li agrada i hi ha gent que no li agrada, no? Evidentment. Llavors, bueno, és una cosa que s'ha de mirar, s'ha de tractar, a veure quins inconvenients i quins pros i quins contres té. Evidentment, pels pilars és una cosa que potser va molt millor, perquè hi ha menys mans, llavors, sobretot, tothom posa la mà on toca. Per un castell, potser... no tant, no? Una cosa que s'ha de veure i s'ha d'estudiar. Però un castell també es fa més fàcil agafar. Correcte, sobretot pels vents. Mm. Però bueno, és una cosa que s'ha d'anar treballant i s'ha d'anar veient. Fa 2 setmanes que ho hem provat, fem bueno, el de sempre, no? Que hi ha un pilar de 2, el baix marxa i el primer cordó doncs, és que el que treballa, i els laterals posant només una mà i l'altra reforçant aquesta mà que posen. No? Home, jo t'ho puc dir com a experiència personal, que jo he notat una millora perquè, per exemple, si jo em poso de lateral per davant, em toca una banda que he de fer força només amb la mà esquerra. Llavors, la meva mà més forta és la dreta, doncs si poso la mà esquerra però la recolzo amb la mà forta, que és la mà dreta, doncs és un avantatge. Això ho hem anat millorant. Me'n recordo que fa 2 setmanes vam posar les mans d'una manera que potser si eres dretà i et posàvem un lloc on havies de posar la mà esquerra, sí que potser no faries tota la força. Vam canviar la forma en la que posaves les mans, també ocupant molt poc espai, l'espai d'una mà, i aquest divendres passat, i realment la gent jo crec que va sortir molt més contenta i molt més, hòstia, aquesta manera sí que potser és interessant. Sobretot es veia que la cama del... de qui era, no sé qui vam fer pujar, el Pequerrín, em sembla que vam fer pujar. Sí, el Pequerrín, sí, correcte. Sí, sí. Que vam fer caminar fins i tot, també. I es veien menys mans a les seves cames, i tothom, no vaig veure cap mà sobre d'un altre. Sí, jo vaig notar que estan una miqueta amunt, que ara els menys costava agafar, s'ha de dir que baixés una mica. Però bueno, aquests petits detalls... Sí, són coses que s'han de polir, però, i per això estan els assajos, per polir coses. Però bueno, és una cosa que volíem provar i a poc a poc es anirà veient a veure si li traiem suc o no, o canviem a la forma antiga, diguem-ne. Mm. I a part d'això, doncs, el que són els castells, doncs, consolidant la feina que estem fent de les diverses estructures, el 3, el 4, estem treballant la torre, el 5, tot això que esperem que vagi sortint poquet a poquet durant la temporada. Sí, jo sobretot, bueno, potser estic parlant massa jo, però jo el que recalcaria sobretot de l'assaig de l'altre dia en quant a estructures és la prova del 3 de 5 net, el 4 de 5 net, amb els 2 nous i posant-hi acotxador. I bé. O sigui, no sé que diguis Aika. No. Potser va haver alguna proveta que sí que dius Aika, però les altres, realment jo les vaig veure des d'un punt de vista molt bones. Evidentment, falta l'enxaneta, és més pes, però molta solvència, molta tranquil·litat, molt ben posades. Bé, el que dèiem sempre, no? De treballar amb més alçada, doncs ho estem aconseguint. a veure fins on arribem, esperem que fins al final. Molt bé, doncs si un cas deixem de comentar el tema de, de la valoració d'assajos, perquè hem de parlar de les colònies de canalla, i tenim a l'altra banda del telèfon a la Laura López, que és una monitora, membre de l'equip de canalla, que ens fa, que aprofitarem doncs, per que ens comenti com va anar i tot això. Ens estàs sentint, Laura? Sí, ho sento. Què tal? Ah. És que t'he fet esperar una estoneta mentre estàvem aquí acabant de comentar l'assaig, diguem que no se m'avorreixi ara. No, estava escoltant el programa, de totes maneres. Molt bé, doncs això, aquest cap de setmana l'equip de canalla ha fet les tradicionals colònies. Sí, vam marxar aquest dissabte al matí amb tren. Mm. On vau anar? Vam anar a Centelles, a una casa de colònies que està a Centelles. Ahà. I, bueno, això, vam marxar en tren, vam caminar una miqueta fins a casa, que van aguantar tots molt bé, inclòs el Lucas. Però portaven... El Lucas camina, jo me'n recordo l'any passat a la colònia, que també van aguantar... Ja, bueno, sí. Vull dir, si portaven les motxilles? Sí, portaven ells la seva motxilla, okay. Cadascú. Caminar la canalla petita no té problemes per caminar, la qüestió és si porten pes, llavors ja és més... És bueno, més així feixut. Agafen força, home... Jo, no, si em sembla molt bé. No. Laura, t'anava a dir, l'assaig de divendres el vau fer, o sigui, el vau... No vau saltar l'assaig i vau decidir marxar dissabte. Dissabte al matí, sí. Molt vam marxar dissabte al matí amb tren, amb tots, i vam fer això, el canvi fins a casa, i quan vam arribar allà, doncs, després d'instal·lar-nos i tal, vam anar a visitar una miqueta el terreny que teníem pel voltant per mirar quins jocs faríem per la tarda i això. Uh-huh. Vam dinar i, bueno, per les tardes vam fer un joc tipus una bandera i amb un taller... I per la nit vam fer una gincama del Bon Casteller. Ah, doncs quina va ser l'assistència de l'equip? O sigui, quants dels monitors vau anar tots? Vam anar tots, el Joanet, l'Adri i jo. Ah, i de canalla? I els nens van ser 7, tots. L'únic que no va venir va ser la Lucía Marcos, que estava a Disneyland. Ah, bueno. Onda. Tenia excusa. Tenia excusa. Van venir tots, sí. Mhm. I què tal? Tot bé a l'hora també, per exemple, dels àpats? Sí, bueno, o sigui, al matí, a l'hora d'esmorzar diumenge es van oblidar de nosaltres. Ah, sí? Sí, vam haver d'anar a la cuina, hola, estem aquí, existim, i ens van haver de preparar l'esmorzar per nosaltres, perquè no els teníem fet. Mm-hmm. Però al dinar ja es van recordar de nosaltres. O sigui, anàveu, em sembla que el dissabte el menjar el portava a cadascú. I el berenar que el portàvem nosaltres. Sí. I el diumenge, doncs, us donaven d'esmorzar. Us havien de donar d'esmorzar i de dinar. Sí. Els de la casa. Bueno, el sopar el dissabte. No, el sopar del dissabte el portava cadascú de la canalla, no? Sí, perquè la casa ens donaven a escollir entre sopar de dissabte i dinar de diumenge. Mm. Sí. I molt bé, la veritat és que molt bé. Es van anar a dormir a les tontes, els nens. Però van dormir, almenys, una mica, o no? Algo. Alguna cosa, fins que no els van despertar el grup que tenien al costat del matí, uh-huh. Van dormir alguna cosa. Uh-huh. Les activitats, ens has explicat que dissabte vau fer... Dissabte al matí, quan vam arribar, vam fer una descoberta de l'entorn, vam anar a mirar els terrenys que tenien per allà i això, i a la tarda vam fer un taller que servia per fabricar les banderes que farien el joc més tard, que vam fer un joc de la bandera, una mica versionat. Uh-huh. I per la nit vam fer una gincama amb les proves per ser un bon casteller, que tenien un carnet i havien d'anar marcant cada prova que feien. I al final es trobaven una caixa amb xutxes. Ah, el premi. Sí. Diumenge també vau fer activitats de joc? Sí, diumenge al matí, després que ens donessin a l'esmorzar, que va ser més tard ja del que era, vam tornar a la muntanya i vam estar jugant a l'indi i jocs així per la muntanya. Mm-hmm. Després ja vam dinar i fins que van venir els pares vam estar fora, als terrenys de la casa també jugant amb la pilota, a matar i aquestes coses. Ah. Sí, la tornada era amb els pares venien a buscar-los in situ. Sí, els pares venien a la casa a les 5 el diumenge. Uh-huh. Ah. Molt bé, doncs un cop explicat això, quina valoració fas de com ha estat la convivència dels nens, com s'ho han passat? Molt bé, nosaltres els tres estàvem molt contents amb ells, sí que... És veritat que hi havia petites coses quan jugaven i tal, que no estaven d'acord amb algunes normes, però han estat, s'ho han passat molt bé i s'han comportat molt bé totes. Mm-hmm. I el Lucas. Totes i el Lucas. El Lucas era l'únic nen que hi havia. Era un privilegiat. Sí, sí. Que ho aprofiti ara que pot. Molt bé. I l'Adri es va portar bé, també? També es va portar molt bé. El consideren com a canalla, l'Adri? Home, és monitor, però... Home, no, pobre. Ha estat més anys de canalla que de monitor. Molt bé, i en quant a les instal·lacions de la casa? Molt bé, molt bé, estàvem molt bé. Al principi ens havien dit que ens donarien una habitació per tots, nens i monitors, i quan vam arribar ens van dir que no, que teníem dues. Cosa que era bastant d'agrair, perquè teníem les proves de la nit i el material i coses d'aquestes, i tenia la mateixa habitació, era una mica complicat. I al final ens van donar dues habitacions, l'una que... costat de l'altra. Què vol dir, més o menys meitat i meitat, o monitors en una i els nens a l'altra? Les nenes... No, vam fer monitors en una i els nens a l'altra, perquè eren habitacions de sis, com eren set, vam portar un matalàs a l'altra. Crec que el cap de canalla va haver de baixar a Mollet perquè havia de treballar o alguna cosa així, no? El mateix diumenge, i després va haver de tornar a pujar. Es va fer excursions el cap de setmana. Va pujar més tard el dissabte perquè treballava, diumenge al matí va haver de baixar i al migdia va tornar a pujar. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, tant anar i venir. Bueno, encara estava al costat. Home, sí, però... Una murga, no? Sí, clar. Bueno, en fi, així... Bueno, l'avaluació ja ens has dit que ve. Sí, sí. Animats per quan calgui tornar-ne a fer una altra. Sí, sí, i tant. També serveix a les nenes. També coneixes una miqueta més i conviure uns dies d'elles. I... Molt bé, molt bé. Suposo que t'havien anat ben cansats a dormir ahir. Ui, sí, quan van arribar els pares ja a les 5, estaven que es queien per les cantonades alguna. Molt bé. No sé si vols afegir alguna cosa més, Laura. Si tens alguna anècdota així graciosa que es pugui comentar. De les que no es puguin comentar, no cal que diguis res. Bueno, que ara m'acabem de recordar, una de les proves de la nit vam jugar al borratxo, que havies de donar voltes amb el dit a terra, i alguna hòstia que altra va haver-hi. Perquè es van marejar i havien de tornar al punt de partida i s'anaven rient, elles soles, però s'anaven caient a terra i rient. I allò va ser molt divertit. Em riurà molt tot. A més, és una cosa curiosa que no sé què passa. Els nens petits els agrada donar voltes? Sí, a vegades tenen síndrome de l'electró. Molt bé, doncs si no tens res més que comentar, t'agraïm que ens hagis pogut atendre. T'hem hagut de trucar així una miqueta a última hora i ja està disponible. Això t'ho hem d'agrair, l'equip del programa. No, I bueno, doncs que ens veiem als assajos. Vale, perfecte. Molt bé, gràcies, Laura. Adéu. Adéu. Déu-n'hi-do. O sigui, aquest equip de canalla, doncs, passant-s'ho bé al cap de setmana. Sí, home, està molt bé. M'ha fet gràcia això de que es van portar molt bé totes elles i el Lucas. És un equip de canalla molt... de noies, no? Vull dir, equip, la canalla en si. Bé, doncs, és que a més que ens hem d'anar posant les piles perquè déu-n'hi-do el calendari que se'ns ve al damunt, perquè tenim actuació aquest diumenge, tenim actuació la setmana que ve, l'altre cap de setmana tenim doble actuació, o sigui que ens hem d'anar posant les piles. Allò, com deia el Pep, apretem-nos el cinturó. Això mateix anava a dir, apretem-nos el cinturó que venen corbes. Bueno, si un cas, fem una... Ens queda un parell de minutets per comentar si d'allò podem fer la menció de l'actuació que tenim aquest diumenge, que anirem a Rubí a actuar a la Festa de la Primavera i actuarem amb els Nyerros de la Plana i els Castellers de Rubí. I nosaltres. Sí. Festa de la Primavera és aquella del carrer, aquell... Sí, sí, sí. És el carrer Sant Jordi. El carrer que hi... És un carrer estretet. Que vam actuar fa un parell d'anys. Un carrer estretet. Sí, em sembla que es diu carrer Sant Jordi. No me'n recordo. Jo tampoc, però... És un carrer així, sí, tipus carrer Portugal. En lloc d'actuar... O sigui, no actuem en una plaça, sinó actuem en un carrer. En un carrer. Bueno, serà sí, a priori sembla com una cosa... Això és molt estret aquí, no sé, però després és un lloc molt agradable per actuar. Sí, bé, havien tingut un local allà. Record que tinc... Ah, no ho sé si... Els Castellers. Sí, em sembla alguna cosa. Doncs aquest diumenge serem allà... L'hora de sortida suposo que deu ser sobre les 11, 10 sí, i mitja 11. Sí, em sembla recordar que aquesta vegada anem amb autobús, amb autocar. Sí. I em sembla, bueno, això encara no se sap, no se sabrà fins aquest divendres, o dimecres demà, dimecres, demà que, de passat demà que ronen la Junta, però segurament serà cap allà a les 11 del matí, allà al hockey. Al hockey sortirem en autocar i anirem cap a Rubí. Molt bé, doncs ara ja sí que per acabar la primera part del programa posarem una miqueta de música. Posarem una cançó del Miquel Abras, que és un cantant de la zona d'on va néixer la Tina, per allà a prop, que el vaig anar a veure en concert aquest dissabte i em va encantar. I posarem una cançó del seu últim disc, que es diu Equilibris Impossibles, i la cançó es diu Girassols mirant la lluna. Girassols mirant la lluna, viatgers sense destí, pescadors sense paciència, somiadors amb poc futur, només sé que si no estàs bé, busca un nou camí. Corriols sense drecera, serp sense verí, acudit sense rialles, dictador sense país. Només sé que si no estàs bé, busca un nou camí. Si no estàs bé,